je to dlouho, co jsi psal. Svět kolem šílí a mě štve, že čas nám nedopřál. V duchu jsem s tebou, kámo, vážně každou noc. Bradavky škádlím a pak ustrychám vážně moc. Proč by si psal něco takovýho? No, se snažím být pravdivej. Hele, Jared, jestli to nehodláš brát vážně... OK, jen se do klidu. Musí to být perfektní. Ty maily musí dokázat, že jsme byli skutečně přátelé. Musí to být naprosto realistické. Na lásce, kterou jeden muž cítí k druhému, nic nerealistického není. Začni znovu. Někteří by dokonce řekli, že je na tom něco krásného. Začneme znovu, Jared. Bez tebe, kámo, život vážně tvrdý hry. Špatný byl, drsný byl, dost věcí o životě si mě naučil. Já fakt konkrétní. Chlapí, naše mám moc rád. Naše mám moc rád, proč se hádat každý den. Ať je to v pohodě, jsem kouřit přestat ochotel. Tak si to píš sám. Na tomhle není realistickýho vůbec nic, dokonce to ani nezní jako pozor. Chci ukázat, že jsem byl dobrý přítel, že jsem se mu snažil pomoct, chápeš? Jo, volá. Když s krekem přestanu, krek? Když hulit přestanu, tak všechno mohlo by být fajn. Díče péči máš, příklad svůj mi dáš, to zmáknu jak nic, uvidíš. Vždyť o co to jde? Zas se nahýt a snadné to je jenom tomu na tom přijít. Víra ve své já je velmi cená, jak se zdá, a pomáhá s pozdravem já. Takže hotovo? No ne, nemůžu jim ukázat jenom jeden. Já přestaň hyperventilovat, prosím tě. Já nehyperventilovat. Ale jo, máš značné problémy s dýchaním. Nemám značné problémy s dýchaním. Potřebuješ papírovej sášek? Já nehyperventiluju. Můj drahý kolore, jo, já bych si splknul hned. Nechej ten fet, spíš díkej zhluboka, vždyť je to jed. Přikládám fotky krásných stromů rozkvetlých. Budeš pak zaskočen, co já vím o lesích. Absolutně ne. Kámo, zvládneš víc, mě když dáš si říct. To smákneš jak nic, uvidíš, jo, ty to víš. O co tu jde, to je přece zas se najít. A snadné to je jenom tomu na kloub přijít. Víra ve své já je velmi cená, jak se zdá, a pomáhá s pozdravem. Já se graje kus od trsry, můj drahý Ebne, díky za vše, co jsi psal. Můj drahý kolore, fajn, že přátelé jsme dál. Náš tak se vymyká, průměru jak se zdá, však nejsme gejové, ne, nejsme gejové. Víš si, ne takhle ne, jen tátu mám, celkem rád, je fajn chlap, tak nevadí, půjď na fej, že jsem milaný.